aking nararamdaman. Pagkatabi kita, di ako makapagsalita, pero di ibig sabihin nun na ayaw kita at di kita gusto. Sadyang kumakabal lang ang damdamin ko. Gusto ko man sabihin sa'yo, pero ang lakas ng hiya ko. Parang ewan lang, pinipini ng buhay ko. Handa kong ialay ang lahat. Sabihin mo lang at gagawin ko para lang sa'yo. Handa kong ibigay lahat ng sa'kin sa'yo. Di ko kaya mawala ka sa'kin. Ikaw ang kailanan ng aking paghinga. Sana nga bang buhay ka na makasama, pagkat masaya ko sa'yo. Nag-iintay ng tala, nataraan sa'king paningin, pagkat gusto kong humiling na. Sana ang pinakatinatangi-tangi, babae na sa'kin na kapag tulot ang kakaiba sa'yo, hindi na mabalik pa, dahil baka di ko kayanin to. Ikaw ang siyang pinaka pakistap na pituin para sa'king sinta. At ikaw din lang siya nagsisilbi. Matamis na panaginip ko. Handa kong ibigay lahat ng sa'kin sa'yo. Di ko kaya mawala ka sa'kin. Ikaw ang dahilan ng aking paghinga. Sana nga bang buhay ka na makasama, pagkat masaya ko sa'yo. Ikaw ang musikang naglalaro sa isipan ko. Ikaw ang siyang awit ko. Ikaw si Wendy, ako si Peter Pan. Sana'y sumama ka sa'kin dun sa Neverland, na mapagsaluan natin ang pag-iibigan na walang katapos sa wala hanggang ikaw ang nagbigay kapuluan sa buhay ko. At ikaw ang siya sa akin na nagbigay kahulugan. Kung bakit ako pinanganak na magulang ko, siguro nga ay para namang ipigin ang isang binibini na napapalutan ng mga anghel sa paligid na nagtutulot ng sayang. Nakakaparalisa, nagpapasalamat ako sa itaas sa pinakilala kanya sa'kin. Sana ay di kanya na kunin sa'kin, dahil di ko kakayanin. Handa kong ibigay sa'yo. Di ko kaya mawala ka sa'kin. Ikaw ang dahilan ng aking paghinga. Sana nga bang buhay ka na makasama, pagkat masaya ko sa'yo. Handa kong ibigay lahat ng sa'kin sa'yo. Di ko kaya mawala ka sa'kin. Ikaw ang dahilan ng aking paghinga. Sana nga bang buhay ka na makasama, pagkat masaya ko sa'yo.